Dar știi cu cu să vorbească cine nu l-ar fi întrebat, care îmbătrânește primul, îl bogat sau îl sărac. Hai, Răzvane! Dar știi cu cu să vorbească cine nu l-ar fi întrebat, care îmbătrânește primul, nici nu îl sărac. Nici bogații, nici săracii nu trăiesc de doar și Elena. N-o să duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de boi. Dă-i la inimă ce șere, astăzi ești, mâine nu ești. E păcat să treacă viața cu nimic să nu te legi. Săracă copilărie, prin iarbă umblam de sculți. Am plecat copil de acasă, ca să ajung unde nu-s mulți. Nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de voi. Dă-i la inimă ce-și cere, astăzi ești, mâine nu ești. E păcat să treacă viața cu nimic să nu tăne. De la Dan Pala, pentru toți invitații. Ascultă, omule, bine, poate fierul când e cald. Când-i vremea de iubit, iubește că nu-i păcat. Ascultă, omule, bine, bate fierul cât-i cal. Când-i vremea de iubit, iubește că nu-i păcat. Nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de voi. Dă-i la inimă ce-și cere, astăzi ești, mine nu e. Nu-i păcat să treacă viața cu nimic să nu te alegi. La vita pentru tata, pentru Spiro, de la Baturi. Și încă o dată de la Neada Mpală. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Azi mănânci, bezi și petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Azi mănânci, bezi și petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci. Dacă te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omul ești muritor. De la Nicușora, ești Florine! Așa, hai de toți invitații! Ei, Florine! Haide! Vede cara Nicola! Multa mai umbla prin lume, fiindcă-am vrut să duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani, unde-s bani sunt și dușmani. Multa mai umbla prin lume, fiindcă-am vrut să duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani, Nespiro, unde-s bani sunt și dușmani.